Perfection seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take a chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Tony Bennett, The Good Life, in 1963 uitgebracht. Zijn leeftijdsgenoot Frank Sinatra noemde hem de grootste popzanger ter wereld. Tijdens zijn lange carrière heeft Bennett meer dan 70 albums uitgebracht. 3 daarvan werden platina nadat er 1 miljoen waren verkocht. 8 andere albums kregen de gouden status. Bennett kreeg veel grote muziekprijzen, waaronder 20 Grammy Awards. Afgelopen vrijdag heeft Tony Bennett The Good Life vaarwel gekust. Hij overleed op 96-jarige leeftijd. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En welkom, lieve luisteraars. Fijn en goed dat je luistert naar een nieuwe show van de late avond. Maandag 24 juli is het om precies te zijn. En we gaan het laatste uur van je dag, zoals je van ons gewend bent, vullen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond Tera Cox, en die gaat bellen met Mirjam Koorneef. Mirjam is kunstdocent, schrijver en visionair. Tera gaat het met haar hebben over het toneelstuk Het Mysterie van het Kwaakmonster. 3 kinderen met een beperking worden genoodzaakt samen te werken. En meer daarover straks in de show. Martijn Vroom, burgemeester Leidschendam-Voorburg, met zijn wekelijkse column. Deze week is die getiteld Eet en Belofte. En ja, weet je niet zeker hoe je overkomt op mensen, of wil je hulp hebben bij de manier hoe je overkomt op andere mensen? Dat kan. Herman de Bruin die spreekt laatst hier in de show, Sascha Wettes. En zij is eigenaar van The House of Appearance. Nou, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only You believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long, love can be right or wrong, and if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Dit is De Late Avond. In the corner of the bar there stands a jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your five selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song. And here I am just missing you again. Please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, if you know. Behind. Just a note that said, I'm sorry, by your picture. And a song that's weighing heavy on my mind. Please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's if you know what I mean, I don't ever want. Ik ben benieuwd of je ze herkend hebt. Het was Olivia Newton-John met het nummer Please, Mr. Please uit 1975. En daarvoor de band Brad met Make It With You uit 1970. Daarmee komen we bij het eerste onderwerp van vanavond. Tere Cox gaat bellen met Mirjam Korneef. Die is kunstdocent, schrijver en visionair. En na 1,5 jaar subsidies aanvragen, afwachten, afwijzingen is er nu goed nieuws. Er komen 2 verschillende toneelstukken. Dit is De Late Avond. Toneelstukken bij het boek Team Aventura en het mysterie van het kwakmonster. En ik heb aan de telefoon Mirjam Korneef. Zij is kunstdocent, schrijver en visionair. Welkom, Mirjam. Ja, bedankt. Mirjam, ben je al eens eerder geweest bij ons en je hebt daar van alles verteld over het Team Aventura. En eindelijk, na heel veel aanvragen van subsidies, is er nu goed nieuws. Ja. Vertel. Nou, in 2020 is het kinderboek geschreven. En het grotere doel is dat het een inspiratie is, juist voor kinderen die geen beperking hebben. Het kinderboek gaat over een blind, een doof en een horendziend kindje die een avontuur met elkaar beleven. En toen dacht ik van nou, hoe mooi zou het zijn dat het op basisscholen terechtkomt, zodat kinderen ja echt in aanraking komen met het boek en geïnspireerd worden. Dus toen heb ik er lesmateriaal bij bedacht. Nou, en toen had het weinig respons, omdat het in de nadagen was van corona, hè? Ja. 2020, 2021. En jouw doel was om mensen meer besef bij te brengen van dat er ook kinderen zijn met een beperking. Ja, en dan niet vanuit de zieligheid. Maar juist vanuit de superpowers. Dus. En ook vanuit het feit dat we nu veelal zien dat kinderen op het speciaal onderwijs zitten. Terwijl ik denk, nou, hoe mooi is het als gewoon kinderen met elkaar samen kunnen spelen en samen kunnen werken. Zonder dat ze te maken hebben met vooroordelen en zo. En toen heb ik gedacht, van, nou, hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat het wel interessant is voor scholen? Ja. En toen heb ik een aantal stichtingen gevraagd of ze met dit verhaal een toneelstuk wilden gaan aanvragen. En nu zijn we ruim 1,5 jaar verder en zijn de aanvragen goedgekeurd. Dus dan komt er dit jaar een toneelstuk die op verschillende basisscholen wordt gespeeld. En welke stichting heb je daarvoor benaderd? Stichting Me & Society voor het Rotterdamse gedeelte. En Stichting Passenbeleis voor echt het speciaal onderwijs. Want Passenbeleis is echt bekend met mensen met een visuele en auditieve beperking. En dus zij gaan zich richten echt op het speciaal onderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we echt de scholen actief benaderen. Welke scholen gebruik willen maken van dit concept. Hè? Dus het kinderboek samen met het toneelstuk. En dan ook ervaringsdeskundigen erbij die workshops gaan geven. En dan zou in 2023, 2024 dit hele pakket aangeboden kunnen worden bij scholen. Want scholen maken hun programma natuurlijk in september. Dus ja. dan zou het gelden voor het jaar erop vanaf september. Of ga je dan nu al mee naar de scholen toe, dat ze weten dat ja, zoiets kan? Nee, dat. We gaan echt proberen vanaf augustus echt te zorgen dat de toneelstukken ingekocht kunnen worden. Nee, niet ingekocht, ja. Want het is gratis natuurlijk. Omdat het vanuit subsidies wordt vergoed. Ja, nou, mooi plan. Even het rode draad, een klein inkijkje in het toneelstuk. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Bij het Stichting Passenbeleid gaat het echt over het verhaal voordat het kinderboek is geschreven. Dus net een beetje een andere insteek. En bij Stichting Me & Society gaat het echt over het kinderboek zelf. Dus er wordt ook gespeeld met mensen die echt ervaring hebben met de doelgroepen. En misschien ook nog wel een dove acteur. Dus dat zou echt superleuk zijn als dat gaat lukken natuurlijk. Dus er komt misschien ook wel iets met gebarentaal in voor? Jawel. En sowieso een zintuig prikkelend toneelstuk is het. Dat is mooi om te horen. En van welke leeftijdscategorie is het? Nou, we gaan in eerste instantie echt ons richten op de middenbouw. Maar het is ook toegankelijk wel voor de onderbouw en de bovenbouw natuurlijk. Maar in principe is de focus even op de middenbouw. Ja. En is het zinvol dat leerlingen zowel het boek hebben als het toneelstuk zien? Ja, ik denk het wel sowieso om het echt het complete doel te bereiken is dat wel het meest relevant natuurlijk. Ja, nou, ik wil je feliciteren met het feit dat je die subsidie binnen hebt. Dus het zit eraan te komen. Waar kunnen mensen informatie erover vinden? Waar kunnen scholen dat doen? Sowieso op de site van Me & Society en op de site van teamaventura.nl. Ja. En ze mogen natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen als ze willen.

Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven touching your hand, but it's just like touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and exciting. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everyone that I know in my life is asking me, is she gonna be your wife? Oh, everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Needing your hand, touching your hand, seeing you in the morning. La la la la la la, they found it. Feet on fire, need all. Fire, fire, fire, for that left fire. Fire, fire, fire, for that little bit of a need. I don't need now. Badalina, badalina, badalina, badalina, badalina, badalina, badalina. I could write another song, I could write another song. There are a thousand things I could say if I went there. I could write a thousand songs about you. If I went there, I could write a thousand songs about you. And I will. Give me the time. Yes, I will. Give me some time. And I will. Give me some time. Keep it right there, keep it right there. Don't you go nowhere. Everything You Touch Is Gold. En dat was Gregory Porter. En daarvoor hoor je Rode Wijn van Bram van Meulen. Zometeen ons laatste onderwerp alweer voor vanavond. Herman de Bruin ontvangt hier in de studio Sascha Bertes. Zij vertelt jouw kwaliteiten in een passende appearance. Nou, waarom ze dat doet en hoe ze dat doet, dat horen we straks na Rita Ora, Velvet Rope. Where did it go? The love that we shared, guess we'll never know. Is it hidden behind that velvet robe? While I'm standing alone, out in the cold. Where did you go? Do your new friends know that it's all for show? Or did you fool them all into thinking you gold? Did you do as you're told? Will it ever get old? Don't you remember me, darling? Running dry. I heard that you believe. Kwaliteiten vertalen, dat is het idee van Sascha Bertens. En die is in de studio. Sascha, welkom. Ik zeg gewoon Sascha, vind je dat goed? Absoluut. Ja? Je bent stijlstrateeg. Dat klopt. Wat is een stijlstrateeg? Ja, dat is, dat is iemand die mensen leert hoe ze onbewust kunnen beïnvloeden door middel van visuele signalen. Je kan bijvoorbeeld denken aan, ik noem even een voorbeeld, Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die bijvoorbeeld ervoor kiest om groene nagellak op te doen. Of die ervoor kiest om als zeg maar eventjes anti-establishment persoon in de kamer te gaan zitten. Ja. En zich dus anders presenteert door op een tractor de Tweede Kamerterrein op te rijden en zo eventjes een statement te maken. Dus het zijn eigenlijk visuele signalen die mensen aanbrengen. En dat kan iets in hoe ze eruit zien. Dus hun kleding, hun verpakking, mm-hmm. hun kapsel, hun eigenlijk alles wat je doet, waarmee je dus mensen onbewust eigenlijk beïnvloedt en een bepaalde richting opduwt. En het liefst natuurlijk ook in de richting waar jij ze wil hebben. En vandaar ook die strategie. Ja, maar onbewust beïnvloedt, maar ze doen het zelf wel heel bewust. Want die groene nagels heeft ze niet voor niets gedaan natuurlijk. Absoluut, want dat de ander onbewust wordt beïnvloed en er niet zo in de gaten heeft wat er gebeurt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij als beïnvloeder dat ook onbewust doet. Dus jij doet dat juist wel, jij pakt dat wel bewust aan. Wat ik ook altijd wil is als mensen ergens binnenkomen, dat het eigenlijk duidelijk wordt van hey, wie is die persoon? Waar staat die voor? En mm-hmm. dat het verhaal wat je komt brengen, dat verhaal wat je komt vertellen, dat eigenlijk visueel ook klopt met de inhoud. Hoe ga je dan in de praktijk met mensen te werk als ze naar jou toe komen? Nou, bijvoorbeeld een klant van mij die... Ik doe nu heel veel 1-op-1 trajecten. Want ik vind het fijn om in een strategie ga je... Dat is voor mij voor de lange termijn. Dus ik vind het belangrijk dat het niet even een soort trucje is wat je mensen wat je toepast. Maar dat het echt ook iets is wat vanuit die persoon komt en bij die persoon past. Dus iemand die bijvoorbeeld zegt van... Hey, bestuurder bij een grote bank en die zit heel erg op duurzaamheid. En die wil ook zorgen dat in haar visuele verpakking, dat die duurzaamheid ook zichtbaar is. Maar hou je dan ook rekening met het feit dat iemand naar een bepaald bedrijf toe moet? Je noemde net iemand van een bank of iemand die op een heel andere manier te werk gaat. Die kleedt zich dus meestal heel anders, denk ik. Ja, want als het gaat er dus om, dat geef ik ook altijd mee. Ik noem dat de wie, wat, waar situatie. Dus het gaat om wie ga je ontmoeten? Hè, wie is de persoon naar wie je toe gaat? Wat voor functie heeft die? Maar ook wat is de gelegenheid? Dus waar vindt het zich plaats? Wat is de omgeving? Is het ergens in een theater? Of is het in een bedrijf? Is het in de haven? Of is het in een ziekenhuis? Dat zijn allemaal hele andere omgevingen. Ja. En wat is jouw doel? Wat wil je daar bereiken? Dus dat zijn dingen waardoor je al veel strategischer gaat nadenken. Geef je ook nog andere dingen weer? Of gaat het alleen om het uiterlijk? Ja, ik werk voornamelijk op het uiterlijk. Ja, ja. Dat zie je gelijk aan iemand. Ja, ja, dat kan je ook heel duidelijk maken aan iemand dat het toch een aspect is wat heel belangrijk is. Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk ook het mooie. Als ze gaan zien van... Ik stuur ze ook op pad om een imagocheck te doen. Dat soort test die ik heb ontwikkeld. Dat ze dus aan anderen vragen van... Hey, hoe zie jij mij? Hoe zie jij mij? Ja. En aan verschillende mensen. Hey, vraag het maar eens aan je buurman of buurvrouw. Of aan wildvreemden op straat. Of aan je collega's. Dan zul je ook andere reacties krijgen. Ja. En als je dat meerdere keren gaat doen... dan ga je dus ook wel een patroon zien... En als je dat weet en weet van... hé, maar er zijn bepaalde dingen daar, dat klopt. Zo wil ik ook inderdaad gezien worden. Maar andere dingen, dat zou ik toch anders willen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook iets van... daar wil ik wel wat mee doen en wat in aanpassen. En dat kunnen we dan aan gaan werken. Als mensen daar meer over willen weten, website, sociale media? Ja, absoluut. Ze kunnen mij vinden via houseofappearance.nl. Dat is de website van mijn bedrijf. Mm-hmm. Ze kunnen ook de podcast luisteren. Wat trek je aan? Ook, dus die maak ik ook. En daar kun je nog wat dieper ingaan of wat meer luisteren over wat ik allemaal doe. Ja. En welke tips ik daarvoor geef. Nou, even kijken. Dat is het beste om te doen. Voor Sascha Bertens, stijlstratege. En eigenaar van House of Appearance. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. How should I word this bird? So much worth the further you go. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum, everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down. Oh. Fine line between a wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding your lines to keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet. And how much more can you pass yourself round? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum, everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down. Dit is De Late Avond. I've got my mind on you.